przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania: miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 5 sierpnia, minęła 16. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Polska chroni i wzmacnia bezpieczeństwo na granicach. W sanktuarium w Fatimie u stóp Matki Bożej papież modlił się o pokój na Ukrainie. Piwnice dawnego Pałacu Saskiego udostępniono dla zwiedzających. Jeszcze w tym roku do 18. Pułku Artylerii w Nowej Dębie trafią koreańskie wyrzutnie rakietowe na polskich podwoziach, zapowiedział minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MON przypomniał też, że rząd Zjednoczonej Prawicy sukcesywnie odbudowuje potencjał obronny kraju likwidowany przez poprzedników. Dlaczego dopiero teraz? No otóż dlatego, że zaszłości były tak potężne, a więc tyle czasu potrzebowaliśmy, żeby zbudować tą siłę, dlatego że budowaliśmy, mówiąc wprost, budowaliśmy na polu, które było zupełnie niezagospodarowane, bo konsekwencją likwidacji jednostek Wojska Polskiego było rozbrajanie, faktyczne rozbrajanie Polski. Ze rządów PO-PSL zlikwidowano ponad 600 baz wojskowych i prawie 500 posterunków policji. Z kolei od początku rządów PiS utworzono 20 baz wojskowych i ponad 160 posterunków policji. O tym, że od 2015 roku bezpieczeństwo było priorytetem dla rządu Zjednoczonej Prawicy, mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas spotkania z mieszkańcami wsi Stare Kupiski na Podlasiu. Pani marszałek podkreśliła, że chodzi zarówno o bezpieczeństwo polityczne, jak i społeczne. To bezpieczeństwo stało się jednym z filarów naszego rządu od roku 2015. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo, i to zewnętrzne, ale także bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo polskich rodzin, to żeby wiedziały, że mają wsparcie i opiekę ze strony państwa, jeśli będą tego potrzebowali. Marszałek Sejmu wskazała, że jednym z elementów poprawy bezpieczeństwa była budowa muru na granicy z Białorusią oraz konsekwentna polityka względem migrantów. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację budżetu. Przewiduje ona wzrost deficytu do 92 miliardów złotych. Zmiany w budżecie są konieczne ze względu na skutki wojny na Ukrainie, mówi wiceminister finansów Sebastian Skuza. Przede wszystkim w celu złagodzenia skutków gospodarczych wynikających z agresji Rosji na Ukrainę, ale również w obszarze wzmocnienia jeszcze w roku bieżącym jednostek samorządu terytorialnego. W ramach zwiększonych wydatków do samorządów trafi dodatkowe 14 miliardów złotych. Papież Franciszek modlił się w ciszy z bólem o pokój na Ukrainie. Tak rzecznik Watykanu Matteo Bruni wyjaśnił sytuację, jaka miała miejsce dziś w sanktuarium w Fatimie, kiedy papież nie wygłosił przygotowanego wcześniej przemówienia, a zamiast tego w improwizowanym wystąpieniu mówił o bliskości Matki Bożej, która czeka na wszystkie swoje dzieci. Kościół to dom matki, a matka zawsze ma otwarte serce dla wszystkich swoich dzieci. Wszystkich bez wyjątku. Jesteśmy tutaj pod macierzyńskim spojrzeniem Maryi. Jesteśmy tutaj jako Kościół, Matka Kościół. I to jest pielgrzymka o rysie maryjnym. 106 lat temu w Fatimie Trójce Małych Pastuszków ukazała się Matka Boska. Przekazała Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi orędzie znane jako tajemnice fatimskie. W sumie ukazała się dzieciom sześciokrotnie. Kościół uznał te objawienia. Od tamtej pory Fatima stała się celem pielgrzymek wiernych z całego świata. Walczyli dla nas, zawalczmy dla nich. Pod takim hasłem w Szczecinie odbywa się kiermasz, z którego cały dochód trafi do powstańców warszawskich. Organizatorem zbiórki jest stowarzyszenie Paczka dla Bohatera. Kiermasz od rana odbywa się na placu przy ulicy Sambora 4, mówi prezes stowarzyszenia Tomasz Sawicki. Kiermasz jest taką rzeczą, żeby uzbierać na te wszystkie nasze kolejne rzeczy, które szykujemy, ale dzisiaj chcemy pokazać mieszkańcom Szczecina nie tylko, żeby poznali ich blisko, żeby porozmawiali z nimi, będą opowiadać swoje historie. Dla większości odwiedzających kiermasz i zbiórka mają wyjątkowe znaczenie. No, bardzo ważne, bo kiedyś też pracowaliśmy w wojsku i to taki sentyment mamy do tego, żeby wspierać bohaterów. Dlatego to jest patriotyczny obowiązek, tak bym powiedział. Wieczorem organizatorzy zaplanowali koncert pieśni patriotycznych.

comes from some other beginning's end. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa po drodze z Trójką. Kwadrans po godzinie 16. Ciekawe miejsca, ciekawe rzeczy. Co to znaczy? Otóż proszę Państwa, naszą dzisiejszą podróż chciałbym zacząć od tego, co zaczęliśmy w tym programie równo tydzień temu, a co wczoraj się zakończyło. 80. Tour de Pologne. No to był wyścig godny jubileuszu, bo gdyby się tak przyjrzeć każdemu etapowi, to był to konkretny wyścig. Pierwszy etap dla sprinterów, trzeci w roli głównej z Rafałem Majką, z dwoma Polakami na podium, bo przecież Michał Kwiatkowski był trzeci. No a przede wszystkim sytuacja, jaka wytworzyła się do ostatniego etapu. W jednej sekundzie dwóch kolarzy, jest to prawie ten sam czas, jest niesamowita taka sytuacja. Nie było więc tak, że ten ostatni etap, to wszystko było przewidziane, to był etap przyjaźni do Krakowa. Trzeba było się ścigać. Walka była niesamowita. Tak podsumowuje tegoroczny tour Czesław Lang, głównodowodzący naszym narodowym turem. Turem, który staje się pomału taki, jak to widzimy przy okazji Giro d'Italia, czy Tour de France, czy Vuelta Espania. Mogliśmy zobaczyć kibiców, którzy no już nie tylko stoją na poboczu i machają do kamer, ale także tych kibicujących i dopingujących kolarzy na maksa, na całego. To czasami bywa niebezpieczne, takie wychylanie się, czy wystawianie rąk z telefonami, bieganie przy jadących zawodnikach, czy wręcz próba poklepania. To jest naganne, tego nie popieramy, proszę tego nie robić na przyszłość. Mieliśmy za to diabła z widłami, mieliśmy golasów w strojach Borata, chcących się pokazać. No to też może niekoniecznie, no ale w każdym razie było bardzo, bardzo kolorowo. No i przede wszystkim te happeningi, które działy się na poboczach. Byli kosiarze, byli jeźdźcy na koniach z polskimi flagami, wiele innych ciekawych instalacji. To akurat godne pochwały, bo zupełnie jak na wielkich turach można było się poczuć przy okazji tegorocznego Tour de Pologne. A jak będzie w przyszłym roku? W przyszłym roku, proszę Państwa, nie tylko mężczyźni, ale też kobiety będą ścigały się w Tour de Pologne. Podobnie jak Giro Italia czy Tour de France mają swoje kobiece wersje. Jest taki projekt, by i w naszym narodowym turze był wyścig dla pań, tak mówi Czesław Lang. No a więc będzie zupełnie jak na wielkich turach. Not the time or the place for broken hearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead, 'cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves. Program Trzeci Polskiego Radia. Elliot, Is This Love w audycji Trzymaj z Trójką. 25,5 minuty po godzinie 16 w tym programie podróżujemy po różnych ciekawych miejscach w kraju i na świecie, dlatego że dzieją się w nich ciekawe rzeczy i teraz mam ciekawą rzecz dla tych z Państwa, którzy mają w planach, wybierają się może do Zakopanego. Zwłaszcza dla tych, którzy wybierają się samochodem. Otóż w mieście pojawiły się specjalnie oznakowane miejsca parkingowe. Koperty w kolorze pomarańczowym. Co one takiego oznaczają? No, oznaczają tyle, że w tym miejscu samochodu nie może zatrzymać każdy. Jest grupa wybrańców. Na razie takich miejsc jest kilka, bodajże 7, ale ma być więcej. Zarząd dróg będzie wyznaczać je przede wszystkim w okolicy urzędów, poczt czy banków. Wyznaczone w ten sposób miejsca parkingowe będą przeznaczone tylko dla mieszkańców miasta, załatwiających akurat sprawę w jednej z tych instytucji. Czy parkowanie na pomarańczowej kopercie oznacza zwolnienie z opłaty obowiązującej w Zakopanem? No nie do końca, bo bilecik nadal trzeba pobrać. Ten jednak przez 61 minut raz dziennie będzie darmowy. Mieszkańcy Zakopanego mogą się więc cieszyć. Pomyślą Państwo, władze miasta pomyślały o nich, no i chwała im za to. No w tym jednak punkcie warto zastanowić się nad tym, czy takie rozwiązanie ma szansę w ogóle sprawdzić się w praktyce. No bo jak niby służby miejskie mają sprawdzić, czy pojazd rzeczywiście należy do mieszkańca Zakopanego? Spojrzą na numer rejestracyjny, pomyślą Państwo. No tak, ale przecież pojazd może być leasingowany, może mieć zatem numery wrocławskie, krakowskie, warszawskie, jakiekolwiek. Zwłaszcza, że teraz przecież nawet gdyby nie był leasingowany, to przy przerejestrowaniu samochodu obowiązuje przepis, że można nie zmieniać numerów rejestracyjnych. Tak więc po numerach nie dojdą. Pomysł na pomarańczowe koperty w praktyce stanie się chyba martwy. Będą na nich parkować wszyscy, ale mówię o tym na wszelki wypadek, gdyby chcieli Państwo z takiego pomarańczowego miejsca parkingowego skorzystać. Powinna się Państwu zapalić, no może nie czerwona, ale co najmniej pomarańczowa lampka. Nikt tu nikomu nigdy nie obiecywał złotych gór. Ci wszyscy, co przed nami, wielkimi literami na niebie napisali, to wszystko już za nami. Cię. ciepły prąd, szuka ci miejsca. Lecz nawet jeśli nie wiesz gdzie, wszystko dobrze wie twoje serce. Od zawsze sto pytań to znajomy głos. Zamiast się z filmu, potem los. Lecz ty to nie kot, twój znajomy głos. Zamiast się z filmu, byle kto i byle co. Zabiera cię stąd, zamiast się z filmu. Syreni głos, wołania ślok. Masz to co noc, zamiast się z filmu. Od zawsze stąd. Trzeci Polskiego Radia. Creep i grupa Radiohead. Za 24 minuty, godzina 17. Trzymaj z trójką. Proszę Państwa, ciekawe rzeczy dzieją się na plażach całego świata. Taki nietypowy trend opanował plaże w tegoroczne wakacje. Mowa tutaj o dziwnych strojach, jakie kobiety zaczęły zakładać na plaży nad morzem. Ubiór nadaje nieco makabrycznego wyglądu, takiego wyjętego niczym z filmu grozy, no ale mimo to stał się hitem. I tym kontrowersyjnym hitem jest tak zwane fejskini. Fejskini są maskami zakrywającymi całą twarz z otworami na oczy, nos i usta. No, łatwo to sobie wyobrazić. Widok jest dość dziwny. Do nich dodatkowo, do kompletu, można założyć osobne rękawy i to jest przypadek, kiedy na zasadzie jak jest koszulka bez rękawków, to tu mamy rękawki bez koszulki. Proszę to też sobie wyobrazić. Można też kapelusze z szerokim rondem dokupić, lekkie kurtki odporne na promieniowanie UV i tak dalej, i tak dalej. W tym roku stały się trendem na chińskich plażach początkowo, pomijając fakt, że w wschodniej, południowo-wschodniej Azji kobiety preferują jaśniejszy kolor skóry, oni się tam praktycznie nie opalają, no ale w ten sposób mogą uniknąć tej nadmiernej opalenizny. To z uwagi na rekordowo wysokie tegoroczne temperatury, fejskini są używane jako osłona przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Dość szybko stały się też powszechnie używane na wielu plażach na całym świecie i ten widok nie powinien już dziwić, ale mimo to można poczuć się dziwnie. No i to nie bez przyczyny takie fejskini ludzie zakładają na siebie, bo z pozoru ten dziwaczny strój spełnia bardzo ważną funkcję. Pomaga chronić skórę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Miałem to szczęście. Byłem w tym roku nad polskim morzem, nad Bałtykiem. Nie widziałem, żeby ta moda przywędrowała też i do nas. Ale nawet gdyby, no to w ten weekend podobne widoki na pewno nam nie grożą. Mają kolor niebieski, a oczy świecą jak lustro. Niebo bez chmur, czysty błękit, gwarno, gdzie zazwyczaj pusto. W słońcu kontury, wyraźniejsze uśmiechy, szerokie i szczere. Białe włosy powiewają na wietrze, anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon. Powiedz mi, co się ze mną dzieje. Powiedz mi, co za demon we mnie drzemie. Nie wiem, nie wiem. Nabierają uroku dziewczęta, zmysłowe i piękne. Ciepły szmer zakłóca spokój, rozjaśnia tajemnicze wnętrze. W słońcu twarze pogodniejsze, a w duszy nadziei więcej. Świerszcza świst, przeszywa powietrze, anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon. Powiedz mi, co się ze mną dzieje. Powiedz mi, co za demon we mnie drzemie. Nie wiem, nie wiem.

Muzyczna pareczka klasyczna za nami. Muzyczna pareczka klasyczna sprawdzam. Proszę bardzo. Przed chwilą Coldplay i Talk, a wcześniej T-Love. To wychowanie. Odgadnięte poprawnie? No to proszę zapisać sobie plusa. Albo dwa. To promocja.